1999 zł. A teraz ten produkt możesz kupić w promocji 50 za 500 i dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest czwartek, 28 sierpnia, minęła 16. Na serwis zaprasza Anna Kowalik-Brancati. Przełomowy, ale trudny rząd przyjął budżet na przyszły rok. Zarzuty usłyszeli Rosjanie poszukiwani za zabójstwo w Belgii. Zatrzymano ich w Łódzkiem. Z końcem września powrót szczepień przeciw COVID-19. Ministerstwo Zdrowia czeka na dostawy szczepionek. Rząd przyjął budżet na 2026 rok. Teraz ustawa trafi do Sejmu. Rada Ministrów chce wydać w przyszłym roku rekordowe 200 miliardów złotych na zbrojenia. Michał Makowski. Deficyt budżetowy w przyszłym roku może osiągnąć rekordowy poziom 290, a nawet 300 miliardów złotych. Premier Tusk podkreślił, że zrealizowanie budżetu będzie wymagało perfekcji i precyzji, aby nie przekroczyć niebezpiecznej granicy. Nie boimy się dotrzeć do pewnej granicy, ale pilnujemy, żeby tej granicy nikt nie przekroczył. Z drugiej strony modernizacja armii oraz inwestycje rozwojowe wymagają znacznych nakładów. Niskim deficytem nie obronimy polskiej granicy. My polską granicę obronimy nowoczesną wielką armią. Wiemy, że deficyt wolelibyśmy, żeby on był niższy, ale my abstrakcyjnymi statystykami nie zbudujemy nowoczesnej sieci kolejowej. Według ostatniego raportu NATO Polska w tym roku jest prymusem, jeśli chodzi o udział wydatków na sprzęt i uzbrojenia w całości wydatków na armię. Zgodnie z założeniami przyjętymi w czerwcu, przyszłoroczny budżet zakłada wzrost PKB na poziomie 3,5% oraz średnioroczną inflację rzędu 3%. Michał Makowski, Polskie Radio. Wołodymyr Zełenski dołączy do wieczornych rozmów prezydenta Karola Nawrockiego z liderami państw regionu. Do Warszawy przyjadą prezydenci Litwy, Łotwy, Estonii oraz premierka Danii. Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej, powiedział, że dla prezydenta Nawrockiego ważny jest wymiar polityki zagranicznej skierowanej nie tylko na wschód, ale także na północ. Jasnym jest, że tematyka związana z sytuacją na froncie ukraińsko-rosyjskim, sytuacja polityczna wokół negocjacji dotyczących rozwiązań pokojowych czy zawieszenia broni na Ukrainie będzie jednym z ważniejszych przedmiotów rozmowy. Uznaliśmy, że obecność także i w formule wideokonferencji głowy państwa ukraińskiego jest wskazana po to, aby też poznać perspektywę aktualną właśnie Ukrainy na te rozmowy. Spotkanie rozpocznie się o 18. Są zarzuty dla Rosjan, którzy zostali zatrzymani na A2 w Łódzkiem. Byli poszukiwani europejskim nakazem aresztowania za zabójstwo w Belgii. Zgodnie z kodeksem belgijskim grozi im dożywocie. Dokonali pobicia obywatela belgijskiego poprzez uderzanie pięściami w głowę oraz kopanie, w wyniku czego zmarł na miejscu. W dniu dzisiejszym prokuratura okręgowa wystąpi z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. Te informacje przekazała nam prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z prokuratury okręgowej w Łodzi. Pod koniec września planowane jest wznowienie szczepień przeciw COVID-19. Ministerstwo Zdrowia czeka na dostawy szczepionek stosowanych przeciwko nowemu wariantowi wirusa, informuje wiceszef resortu Wojciech Konieczny. Jeżeli wszystkie elementy składowe, czyli firmy, które mają nam dostarczyć, dystrybucja i tak dalej, odbędzie się tak, jak to teraz planujemy, to w ostatniej dekadzie września prawdopodobnie będziemy się mogli szczepić na COVID. A szczepienia będą się odbywały m.in. w aptekach. Ponad 500 000 ludzi w Strefie Gazy cierpi głód. Według organizacji humanitarnych to bezpośredni rezultat działań rządu Izraela. ONZ alarmuje, że już 1800 osób zginęło podczas poszukiwania pożywienia. Kolejne 10 osób zmarło dziś w Strefie Gazy z powodu niedożywienia, wśród nich dwójka dzieci. Od początku wojny w ten sposób życie straciło już ponad 300 osób. Mieszkaniec enklawy Mohamed Abu Shida relacjonuje, że izraelskie wojsko utrudnia odbiór pomocy humanitarnej, narażając cywilów na ostrzały i walkę o pożywienie. IDF po prostu chce nas zabić i wytępić. Choć ONZ, media oraz setki organizacji pomocowych każdego dnia informują o skali głodu w Gazie, wiceambasador Izraela w Polsce Bosmat Baruch twierdzi, że to nieprawda. Oskarżanie Izraela o głodzenie ludzi to nieprawda. Tam nie ma głodu. Wręcz przeciwnie, ludzie mają dużo jedzenia. Od marca Izrael całkowicie blokował dostawy jedzenia do Strefy Gazy. Pomoc wpuszczana teraz jest niewystarczająca. ONZ ostrzega, że aż 132 tysiące dzieci jest zagrożonych ostrym niedożywieniem, a dziesiątki tysięcy z nich wkrótce znajdą się na granicy życia i śmierci. Jan Olencki, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 5 minut po godzinie 16 o sporcie opowiada Malecki. W tenisie dzisiaj wielka kumulacja. Na US Open w drugiej rundzie zagra troje naszych reprezentantów. Iga Świątek z Holenderką Susan Lamens, Magdalena Fręk z Amerykanką Peyton Stearns, a Kamil Majchrzak z Karenem Khachanovem, panem narodowościowo niezrzeszonym. Pierwsza na kort wyjdzie Iga o 17.30. Kumulacja w tenisie, a także w piłce nożnej. Jest czwartek, więc do akcji wkraczają polskie drużyny w europejskich pucharach. Legia przy Łazienkowskiej będzie broniła zaliczki z pierwszego wygranego 2-1 meczu z Hibernianem. Czy szkockie media dają jeszcze drużynie z Edynburga jakieś szanse? Nadal są w grze, mówił po pierwszym meczu Scott Allan, były pomocny Hibs. Ale już Steven McGowan z dziennika Herald jest o wiele bardziej sceptyczny. Podróż do Warszawy po porażce 1-2 to duże wyzwanie, komentuje. Dodaje, że piłkarze z Nadwisły mają więcej doświadczenia i większy budżet. Gazeta Edinburgh News zauważa, że z punktu widzenia finansowego awans przydałby się stołecznej drużynie, ale dziennik nie ma wątpliwości, łatwo nie będzie. Zwraca jednak uwagę, że po pierwsze, gracze ze stolicy Szkocji mieli tydzień odpoczynku, a po drugie, grać wreszcie może ofensywny pomocnik Irlandczyk Jamie McGrath. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Początek meczu o 21:00. Wcześniej, także w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, zagrają Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok. W obu przypadkach będą to spotkania wyjazdowe. Raków wygrał pod Jasną Górą 1-0, a dzisiaj zagra w Bułgarii z Ardą Kyrgyzstanu. W Kyrgyzstanie jest 27 stopni. O 20:00, kiedy rozpocznie się mecz, będzie przyjemnie. O 20:45 w Albanii w Tiranie z Dynamem City zagra Jaga, która Białymstoku wygrała 3-0. No i Lech. Jeszcze walczą o Ligę Europy, ale po zimnym prysznicu w Poznaniu i porażce 1-5 będą raczej walczyć z Henkiem, aby uniknąć blamażu. Na pocieszenie fazę ligową Ligi Konferencji mają zapewnioną. To jeszcze koszykówka. Reprezentacja Polski zagra dzisiaj na Mistrzostwach Europy ze Słowenią. Inauguracyjny mecz zostanie rozegrany w katowickim Spodku, a rozpocznie się o 20:30. A w kolarstwie trwa szósty etap Vuelta Espania. W 2017 roku hiszpańską pętlę wygrał Chris Froome. Dzisiaj Brytyjczyk podczas porannego treningu uległ poważnemu wypadkowi. Czterokrotny zwycięzca Tour de France doznał urazu kręgosłupa oraz złamania żeber. Stan 40-latka jest stabilny, ma przejść operację. Kolejny sport w trójce za godzinę. Pogoda dziś jak drut, zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na zachodzie miejscami dłużej, tam może padać słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 19 stopni na Suwalszczyźnie i Mazurach, do 25 w centrum i na południu, najcieplej na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku, do 28 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, jest w porządku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na trzy najbliższe godziny zapraszamy w składzie. Elżbieta Malinowska audycję realizuje. Przygotowała ją Agnieszka Laskowska. Przy telefonie czuwa Karolina Gonet. Przy okazji przypominamy numer do nas 122.7.3. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i podpowiem, co przygotowaliśmy w pierwszej godzinie popołudniowego ZD3. Najpierw wrócimy do sprawy pobicia w Siedlcach byłego ministra zdrowia z czasów rządów PiS, Andrzeja Niedzielskiego, który winą za chuligański napad obarcza obecny rząd. Gdyby ktoś z Państwa myślał, że spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem wyciszy rosyjskie ataki na Ukrainę, to tej nocy w bombardowaniu Kijowa zginęło 18 osób, w tym czworo dzieci. Bestialstwo. Potem zajmiemy się nowym budżetem w naszym kraju. Rząd przygotował nie tylko budżet, ale i ważną broszurę i roześle ją do naszych skrzynek pocztowych. To poradnik bezpieczeństwa z radami, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, na przykład zagrożenia powodzią czy atakiem terrorystycznym. Zapraszamy do Trójki. Muzycznie zaczynamy audycję od The Cure. Jest 12 minut po godzinie 16. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki i zaczynamy ją od styku kroniki kryminalnej i polityki. Były minister zdrowia pobity Adam Niedzielski został zaatakowany w Siedlcach przez dwóch mężczyzn. Obydwaj zgłosili się kilka godzin później do miejscowej policji. Byli pijani. Napaść na polityka wywołała serię politycznych komentarzy. Sam Niedzielski napisał w mediach społecznościowych, że do ataku mogło dojść, ponieważ minister Marcin Kierwiński odebrał mu ochronę. Jacek Frencel. Zostałem pobity przez dwóch mężczyzn krzyczących śmierć zdrajcom ojczyzny. Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany leżąc na ziemi, napisał w internecie Adam Niedzielski. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich obywateli ponosi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Janusz Cieszyński, poseł PiS. W tym przypadku mamy do czynienia ze skandaliczną sytuacją, w której z czysto politycznych powodów odebrano ochronę Adamowi Niedzielskiemu i nie zadbano o to, żeby zapewnić ją w jakiś inny sposób. Jeśli chodzi o przyczynę zdarzenia, to trwają czynności mające na celu ustalenie tej przyczyny. Młodsza aspirant Barbara Jastrzębska z policji w Siedlcach. Zabezpieczono między innymi nagrania monitoringu, przesłuchano świadków i na podstawie tych działań funkcjonariusze bardzo szybko ustalili tożsamość osób biorących udział w zajściu. W wyniku podjętych działań, czując się już osaczonymi, mężczyźni około godziny 21.30 zgłosili się do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Adam Niedzielski karetką został odwieziony do szpitala. Pacjent znajdował się w stanie dość dobrym. Doktor Mariusz Miodulski, lekarz-anestezjolog, członek zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Po wykonanej diagnostyce nie stwierdzono stanu zagrożenia zdrowia i życia. Nie mogę podać zakresu obrażeń ze względu na to, że postępowanie prowadzone jest przez policję oraz jest to tajemnica lekarska. Mogę tylko powiedzieć, że była to standardowa diagnostyka i procedury, które są stosowane u pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym. Pacjent przed godziną 20 opuścił szpitalny oddział ratunkowy. Jego stan oceniany był przy wypisie jako dobry. Wieczorem na atak na Adama Niedzielskiego zareagował wpisem w internecie premier Donald Tusk. Sprawcy pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostaną wkrótce złapani i pójdą siedzieć. Zero litości. Jako szef MSWiA, jako osoba nadzorująca policję, będę bardzo twardo reagował na każdy bandytyzm na polskich ulicach. Marcin Kierwiński, minister MSWiA. I bardzo współczuję panu ministrowi Niedzielskiemu z powodu tego, co go spotkało. Natomiast próba nieudolnego takiego robienia polityki na tej sprawie moim zdaniem nie przystoi. Marcin Kierwiński niestety mija się z prawdą, ponieważ ochrona przysługująca Adamowi Niedzielskiemu z racji na bycie ministrem powinna była wygasnąć w listopadzie. Tymczasem decyzją poprzedniego kierownictwa MSWiA była przedłużona, co oznacza, że były powody ku temu, żeby ją przyznać. Ochronę zabrał w grudniu 2023 roku Marcin Kierwiński. Żaden z nas polityków, niezależnie do kiedy pełni swoją funkcję, nie przysługuje mu dożywotnia ochrona osób. Pan minister Niedzielski miał ochronę Służby Ochrony Państwa znacznie dłużej niż wskazują na to przepisy i nie korzystał z tej ochrony tak, jak powinien korzystać. Każdy z nas, który czuje się zagrożony, może wystąpić do stosownego komendanta wojewódzkiego policji o przyznanie ochrony, czy też o objęcie ochroną policyjną. Po złożeniu funkcji ministra, pan minister nie wystąpił do Komendy Stołecznej Policji. Żaden taki wniosek nie wpłynął. Te relacje przygotował Jacek Frencel. Numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek. Teraz w ZD3 czas na piosenkę dnia. Stoi za nią australijski duet Royal Otis, który z dumą prezentuje najnowszy singiel Who's Your Boyfriend? Wzruszającą new wave'ową opowieść otuloną elektryzującymi syntezatorami, pulsującymi bębnami i gitarowym rytmem. Czuć, że opis utworu szykowała redakcja muzyczna. Tak bardzo chcielibyśmy już nie informować o tych przerażających scenach zza naszej wschodniej granicy. Zmasowany rosyjski atak Rosji na Kijów minionej nocy kosztował życie 18 osób, w tym czworga dzieci, są dziesiątki rannych, uszkodzone zostały setki budynków. Rosja wybiera pociski zamiast stołu negocjacyjnego, skomentował Wołodymyr Zełenski. Kilka dni temu prezydent Ukrainy wydał zgodę na to, by młodzi mężczyźni od 18 do 22 roku życia mogli wyjeżdżać z kraju. Wcześniej przepisy stanu wojennego tego zabraniały. Czy w obliczu trwającej tam wciąż brutalnej wojny Ukraińcy chcą wyjeżdżać, a ci, którzy mieszkają za granicą, choćby w Polsce, będą chcieli pojechać do swojej ojczyzny? Anna Lwowa rozmawiała z 19-letnim Nazarem, który mieszka w mieście Równe na północnym zachodzie Ukrainy. Co mówią twoje rówieśnicy na Ukrainie? Jak reagują na tą sytuację, na tą decyzję? Mnie zdaje się, by się chciało zaraz... Wydaje mi się, że obecnie większość młodych ludzi zdecyduje się wyjechać. Oczywiście są też tacy, którzy pozostaną, ci, którzy nie mają planów za granicą i widzą swoją przyszłość w Ukrainie. Zobacz, jak sytuacja się rozwija. Teraz młodzi wreszcie mają możliwość swobodnego wyjazdu. Wszyscy na to czekali. Właściwie sam też czekałem na tę zmianę. Jakie są twoje plany? Czy myślisz o wyjeździe z Ukrainy? Jak ja stawię się do tego, to... Jeśli chodzi o moje nastawienie, to chętnie bym wyjechał. Dla mnie to w zasadzie nic nadzwyczajnego. Wyjechałem spokojnie, bez stresu. Jedynym problemem, z jakim się teraz mierzę, jest nauka. Jestem na trzecim roku, więc przede mną jeszcze 2 lata studiów. Myślę, że mógłbym wyjechać bez problemu. Jakie plany mają osoby w twoim otoczeniu? Czy chcą wyjechać? Jeżeli chcą, to dokąd? Ona rozdziela się na połowę. Część osób chce wyjechać na przykład do pracy i rozwijać się. Niektórzy planują po prostu wyjazd na miesiąc lub krócej, gdzieś za granicę, żeby odpocząć od wszystkiego i później wrócić. Połowa młodych ludzi chce pojechać do Polski, niektórzy do Niemiec, żeby spróbować czegoś dalej, ale takich jest niewielu. Nie mogę jednoznacznie powiedzieć, że wszyscy wrócą, bo większość mówi, że chce tylko trochę pobyć za granicą i potem wrócić. Czy Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce, planują powrót do kraju? Zapytałam Mykytę, który przeprowadził się do Polski z Dniepra po 2022 roku. Czy boisz się wracać? Kiedy wojna już była, ja byłem w Dnieprze jeszcze jeden raz. Wracałem się letem. Na początku wojny byłem w Dnieprze tylko raz. Na początku bałem się o bezpieczeństwo, słysząc syreny, czułem tu niepokój. Mój tata uspokajał mnie cały czas. Mówił, że wszystko jest w porządku i dzięki temu mogłem wyjść na spacer. Spacerowałem po mieście i widziałem, że ludzie żyją normalnie, spokojnie. To zrobiło na mnie wrażenie i w końcu przestałem się bać. Czy myślałeś o powrocie na Ukrainę? Nie było kiedyś takie marzenie. Zjeździć w Ukrainę. Kiedyś bardzo marzyłem o wyjeździe na Ukrainę, a zwłaszcza do Kijowa, gdzie odbywa się wiele różnorodnych wydarzeń kulturalnych. Zimą szczególnie chciałem zobaczyć kabaret w Kijowie, bardzo mnie to pociągało. Ogólnie bardzo chciałem tam pojechać, ale dziś już nie widzę powodów, by osiedlać się tam na stałe. Miło byłoby wrócić choć na chwilę, by odwiedzić przyjaciół, którzy nie mogą wyjechać, albo krewnych. Budować tam swoje życie? Tego już sobie nie wyobrażam. Te rozmowy z młodymi Ukraińcami przygotowała młoda Ukrainka z naszej redakcji, Anna Lwowa.

Kupić taniej w Media Expert potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Żegnamy reklamy. Dopiero co minęła 16.30. Skrót serwisu i Joanna Kowalik-Brancati. Przełom w śledztwie w sprawie sabotażu Nord Stream. Śledczy z Niemiec zidentyfikowali wszystkich 7 członków załogi jachtu Andromeda. 6 mężczyzn i 1 kobieta, wszyscy z Ukrainy, są podejrzani o udział w wysadzeniu gazociągów Nord Stream 1 i 2 we wrześniu 2022 roku. W śledztwie pojawiają się też wątki możliwego wsparcia ze strony ukraińskich instytucji państwowych. Berlin zapewnia, że sprawa nie wpływa na polityczne wsparcie dla Ukrainy. Kolejna czwarta warszawska dzielnica za nocną prohibicją. Praga Północ pozytywnie zaopiniowała projekt wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu nocą w sklepach i na stacjach benzynowych. Miałby obowiązywać od 22 bądź 23 do 6 rano, w zależności od wersji uchwały. Praga Północ dołącza tym samym do Śródmieścia, Ochoty i Bielan. 13 dzielnic jest przeciwko wprowadzeniu zakazu. Surowe kary za e-papierosy z chłostą włącznie wchodzą od 1 września w Singapurze. Za handel urządzeniami z nielegalnymi substancjami grozi nawet 20 lat więzienia i 15 uderzeń rózgą. Kary dotyczą też turystów i zagranicznych rezydentów, włącznie z deportacją. Za samo palenie papierosa przewidziano grzywny do 2000 dolarów singapurskich i obowiązkową rehabilitację. Pełny serwis Trójki o 17. Ja wychowałem się na Pradze Północ i też popieram prohibicję. Teraz o ekonomii opowie Marcin Jagiełowicz. Chłostę. Dzień dobry. Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu. To kolejny plan wydatków i wpływów państwa z zakładaną rekordową dziurą budżetową, która wyniesie prawie 272 miliardy złotych. Minister finansów Andrzej Domański chwali jednak rząd za 200-miliardowe wydatki na armię. Polska musi być gotowa nie tylko militarnie, ale również gospodarczo. Inwestujemy w bezpieczeństwo i w odporność. Dzisiejsze czasy wymagają od odpowiedzialnych rządzących tego, aby każda wydawana złotówka była traktowana jak mądra i przemyślana inwestycja. Polska wydaje na zbrojenie najwięcej wśród krajów NATO w relacji do PKB, ponad 4,8%. Pierwsza polska mała elektrownia jądrowa typu SMR powstanie we Włocławku. Orlen podpisał w tej sprawie umowę z Synthos Green Energy. Zastępca redaktora naczelnego portalu Defense24, Mariusz Marszałkowski, mówi, że reaktor głównie będzie produkował energię dla zakładu chemicznego Anwil, ale to dobra wiadomość także dla mieszkańców. To jest też dobra wiadomość, dlatego że ograniczy to emisję cieplarnianą i różnych innych gazów, które dzisiaj są emitowane na przykład we Włocławku ze względu na funkcjonowanie tam elektrowni gazowej. Dodajmy, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwszy reaktor modułowy ma być gotowy w 2029 roku. Spada odsetek najbardziej zapracowanych Europejczyków. Tych, którzy pracują 49 godzin tygodniowo i więcej, było w zeszłym roku, jak podaje Eurostat, 6,6% w Unii Europejskiej, a w Polsce 7%. Odsetek spada w każdym roku badania. Statystyki zanisza zwłaszcza młodsze pokolenie, które wchodzi na rynek pracy. Najwięcej osób przepracowanych jest w Grecji, na Cyprze i we Francji. Największy odsetek pracujących ponad standard jest wśród samozatrudnionych. I tu Polska jest wśród liderów. 43% polskich przedsiębiorców pracuje 49 godzin i więcej, a to znaczy, że są zaraz za biznesmenami z Grecji, Hiszpanii i Belgii. A serwis ekonomiczny kończymy walutami. Za euro płacimy teraz 4,26, za dolara 3,65, frank kosztuje 4,55, a brytyjski funt 4,94. Marcinie, czy ty się czujesz przepracowany? Nie. No i bardzo dobrze. Wracaj za 2 godziny. Tak jest. Świetna letnia pogoda, cieszmy się nią, bo zaraz się skończy. W całym kraju słonecznie, od 21 stopni w Szczecinie do aż 31 w Krakowie. Elegancko, jak mówi często Dariusz Urbanowicz z naszej redakcji sportowej. Bo gdy ja miałem 20, do mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam to przepadnie. Ulubiona moja, ulubiona moja, ulubiona. Yeah. Czas płynie, to nie sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem. Na luzie, na beztrudzie, to weź. Yeah. Bo my tu czekamy na refren i w kółko powtarzamy swoje kwestie. Na luzie, już ludzie tacy są. Yeah. Coś mi mówi, że to przekręt. Z tobą zgubić się na wiecznie. Ja bym lubił taką wersję wydarzeń. Bo gdy ja miałem 20, do mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam to przepadnie. Ulubiona moja, ulubiona, ulubiona. To był Vito Bambino w letnim utworze 20 w nawiasie Clean. Proszę Państwa, proszę zacząć sprawdzać zawartość skrzynek pocztowych. Każde polskie gospodarstwo domowe dostanie przesyłkę od rządu. Będzie to poradnik bezpieczeństwa. W formie broszury zebrane wszystkie porady, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, na przykład zagrożenia powodzią czy atakiem terrorystycznym. Co jest w poradniku, sprawdzał Kuba Witkowski. Na razie w formie elektronicznej, za jakiś czas także na papierze. Poradnik bezpieczeństwa to lektura obowiązkowa dla każdego z nas. To nie chodzi tylko i wyłącznie o sytuację najtrudniejszą, o czas W, o czas wojny. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ale chodzi o huragany, klęski żywiołowe, powodzie, o pożary, chodzi o momenty zagrożeń terrorystycznych. Tylko ludzie świadomi i zagrożeń, i tego, co w sytuacjach zagrożenia robić. Marcin Kierwiński, szef MSWiA. Mogą uczestniczyć w tym systemie masowego budowania bezpieczeństwa. Co na to eksperci? Zasadniczo są na tak, padają jednak pytania o to, dlaczego dopiero teraz. Te informacje powinny być już dużo, dużo wcześniej dostępne dla ludzi. Michał Schubert, ekspert serwisu Czarna Godzina. To powinno być zrobione miesiąc po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, moim zdaniem. Trzeba też pamiętać, że broszura zawiera informacje już dawno publikowane, choćby przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Są to oczywiście wiadomości podstawowe. To jest taka zerówka albo pierwsza klasa. Ryszard Grosset, były strażak i ekspert w zakresie sytuacji kryzysowych. Zawartość tej broszury należałoby potraktować w kategorii checklist, czyli listy przedsięwzięć, które powinniśmy wypełnić. Ale bez paniki, tu trzeba działać według planu. Są rzeczy, które można zrobić w perspektywie tygodnia. Są i takie, które zrealizujemy po miesiącu albo i dłużej. I w kontekście tego tygodnia podstawowa praca to chociażby skompletowanie plecaka ewakuacyjnego. Jakub Dorosz, instruktor z Universal Survival. W perspektywie miesiąca już jesteśmy w stanie nie tylko mieć plecak, ale doposażyć nasz dom, nasze mieszkanie w kluczowe elementy. Na przykład apteczkę większą, gaśnice, koc gaśniczy i zapasy żywności oraz wody. A już w perspektywie miesięcy czy roku możemy zadbać o zdrowie, samochód czy wiedzę na przykład z zakresu ratownictwa medycznego. Trzeba też pamiętać, że nasze bezpieczeństwo jest także, a może przede wszystkim, w rękach lokalnych służb i władz. Żeby lokalni włodarze w gminie czy w powiecie mieli okazję spotkać się z ludźmi i powiedzieć: słuchajcie, w naszym regionie może wystąpić powódź, więc przygotowujmy się na powódź. Nie ma sensu, żeby ludzie na zachodniej granicy byli przygotowani na natychmiastowy ostrzał, bo to się geograficznie w tej chwili nie wydarzy. Tak samo jak nie ma powodu, żeby miejsce, które jest zagrożone suszą hydrologiczną, przygotowywało się na nadejście ogromnej fali powodziowej. No i wreszcie nikt sam w pojedynkę, nawet najlepiej wyposażony i przygotowany, nie stawi czoła zagrożeniom. To jest odbudowanie w potężny sposób struktur obrony cywilnej, bo tego w naszym kraju brakuje. Cały ten poradnik miałby sens, gdyby wszyscy ci ludzie byli w jakiś sposób zrzeszeni, poinformowani oddolnie i mogli wpisać te informacje w już istniejący schemat funkcjonowania. A nie ma tego podstawowego schematu funkcjonowania, tak? Dlatego sam poradnik bezpieczeństwa to jedynie punkt wyjścia, sygnał, ba, wyrzut sumienia, i to dla każdego z nas, obywateli, władz i służb, że nie ma ani chwili do stracenia. A więc do roboty. Te relacje przygotował Kuba Witkowski. A co państwo sądzą o takim poradniku bezpieczeństwa, który lada chwila wyjmiecie państwo, wyjmą państwo ze skrzynek pocztowych? 22 i 7 trójek. Mama. Kwadrans został do godziny 17. Tu trójka i popołudniowa audycja ZD3 i czas w niej na ważną umowną bieżączkę polityczną, krajową, taką z bezpośrednim przełożeniem na portfel każdego z nas. Żegnamy drożyznę i stagnację, mówił Donald Tusk, przedstawiając projekt nowego budżetu. Przed kancelarią premiera jest Bartek Bielecki, który o planach rządu wie mnóstwo. Prawda to, Bartku? Dzień dobry. Dzień dobry. No to przede wszystkim wiem, że rząd ten budżet przyjął nieco godzinę temu i to ma być budżet ambitny, który pozwoli wykonać Polsce cywilizacyjny skok, a tak przynajmniej mówił przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. To jest budżet przełomowy. Często używamy takich sformułowań, że jest to budżet rekordowy pod wieloma względami. A nie ukrywamy też, że jest to budżet trudny. Wzrost PKB o 3,5%, rekordowe 200 miliardów na obronność i rekordowe ponad 6 miliardów na mieszkalnictwo. Do tego wzrost wydatków na ochronę zdrowia i więcej inwestycji. O takich założeniach przyszłorocznego budżetu mówił minister finansów Andrzej Domański. I chociaż brzmi to ładnie, to część z tych wydatków niestety będzie na kredyt. Deficyt budżetu państwa na rok 2026 wyniesie 271,7 miliarda złotych, co stanowi 6,5% PKB. Premier Tusk przyznaje, wysoki deficyt to nie jest powód do zadowolenia, ale jego zdaniem wydatki są konieczne ze względu na toczącą się wojnę w Ukrainie, a także ze względu na ambitne plany rządu. Tak, wiemy, że deficyt wolelibyśmy, żeby on był niższy, ale my abstrakcyjnymi statystykami nie zbudujemy nowoczesnej sieci kolejowej. A my w tej chwili jesteśmy w trakcie budowy najnowocześniejszej sieci w Europie. PiS straszy katastrofą finansów publicznych i rekordowym deficytem, chociaż ten przyszłoroczny ma być mniejszy niż planowany na ten rok. Tak o rosnącej dziurze budżetowej mówił poseł Andrzej Śliwka. Jeżeli spojrzymy na to, jak wygląda nasz deficyt budżetowy i ten za ubiegły rok i ten obecny, to będziemy mieli przez 2 lata rządów Koalicji Obywatelskiej ponad 500 miliardów deficytu. W obecnym budżecie co trzecia złotówka jest pożyczana. Co trzecia złotówka jest na kredyt. Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej odpowiada, deficyt jest wysoki, bo w takim stanie finanse publiczne zostawiło Prawo i Sprawiedliwość. To, co robi opozycja, to jest naprawdę hipokryzja, bo my ten deficyt budżetowy zawdzięczamy 8 latom rządów Prawa i Sprawiedliwości, które po prostu ten deficyt ukrywało w różnych funduszach, funduszykach, w różnych pożyczkach, które były wyprowadzane poza budżet. Rząd chwali się też tym, że Polska rozwija się najszybciej w Unii Europejskiej i tym, że jesteśmy 20. gospodarką świata. To wszystko nie przekonuje przewodniczącego klubu PiS Mariusza Błaszczaka. Kiedy Donald Tusk chwali się wzrostem gospodarczym, no to pytanie, dlaczego tak niskie są dochody? Dlaczego na przykład dochody z VAT-u są niższe niż były przewidziane? Kwestia finansów publicznych szczególnie interesuje też prezydenta Karola Nawrockiego. Wczoraj pytał o to premiera i ministrów podczas Rady Gabinetowej. Chociaż budżetu prezydent zawetować nie może, może go skierować do Trybunału Konstytucyjnego, ale zawetować nie może, to minister rolnictwa Stefan Krajewski spodziewa się utrudnień ze strony Pałacu Prezydenckiego. Pewnie te kłody będą rzucane pod nogi w każdym zakresie. Pan prezydent często mówił, że jest oczywiście tym kandydatem obywatelskim, ale dzisiaj widać, że już prezydentem obywatelskim nie jest. Teraz projekt budżetu trafi do Rady Dialogu Społecznego, a potem do Sejmu. Od momentu, w którym ustawa wpłynie na wiejską, parlament będzie miał 4 miesiące, aby budżet przekazać na biurko prezydenta. Jeśli się to nie uda, to prezydent będzie mógł skrócić kadencję Sejmu w ciągu 14 dni. O przyjętym budżecie wyczerpująco informował Bartosz Bielecki. Dziękujemy, Bartku. freshness you bring into my life. I could shout it from the top of any mountain any time of the day. You know how to make me better, doesn't matter how you do, I adore you. There's only one way that I know how to tell you. Dwadzieścia dwa i siedem trójek to jest numer telefonu do nas, do trójki. Ministerstwo Edukacji mogłoby wprowadzić program, który by pozwolił jakieś zajęcia chociaż raz do roku dostosowane do poziomu tego dziecka, czy jest klasa trzecia, szósta, dostawały takie potrzebne informacje, taki pakiet potrzebnych informacji dotyczących właśnie takich zdarzeń kryzysowych, kompendium tego, co jest w tych dużych broszurach dla osób dorosłych. To chodzi tylko o takie uzupełnienie. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Telefon w sprawie broszury bezpieczeństwa, która pojawi się, właśnie poradnika bezpieczeństwa, który pojawi się w naszych skrzynkach pocztowych. 8 minut zostało do godziny 17. Po 17 serwis, potem serwis sportowy, a teraz będzie piękny utwór Radiohead, Karma Police. When you mess with love.